Molt bé, doncs ara continuem amb la secció dedicada a l'astronomia, que avui la Mireia sembla que ens porta la vida dels estels. Ens explicarà una mica el seu naixement, el seu procés durant la vida i la seva mort. Per tant, us deixem amb la seva secció. Hola, bona nit a tots. Doncs, com ha dit la Mònica, avui parlarem dels estels. Per parlar dels estels cal definir-los. Com sempre, començo una miqueta la meva secció definint de què parlarem. Els estels són, com a definició clàssica, podem dir que són cossos gasosos, molt densos i calents, en el si dels quals, és a dir, dins dels quals, tenen lloc reaccions termonuclears. Aquesta paraula pot sonar molt estranya ara mateix, però reaccions termonuclears simplement vol dir que és com una mena de foc sense oxigen. Per això estan cremant en el cel. A l'espai exterior recordem que tenim el buit gairebé. Sí. Llavors, són focs que surten de quan àtoms s'ajunten o es separen. Això és d'aquí surten les paraules de fusió i fissió nuclear, que tampoc entrarem molt en detall. En aquest cas, s'ajunten àtoms i donen energies tan altes que acabem tenint un foc. Aquest seria el foc dels estels. Aquest fet, aquest foc, provoca la lluminositat, provoca que els veiem des de la Terra i que, sobretot, aquest foc es proveix en la nostra franja del visible, per això diuen també que els nostres ulls estan fets per la llum que dona el Sol, i una miqueta en la zona infrarojos, també. Podríem dir que els estels es comporten gairebé com éssers vius. És a dir, com ha dit la Mònica abans, i repeteixo, els estels neixen, es desenvolupen, tenen una vida, més o menys avorrida, després en parlarem, i moren. Anem a parlar del naixement. El naixement dels estels, encara a dia d'avui, hi ha incògnites sobre com realment arriba a néixer un estel. Per què? Perquè és molt difícil observar el que passa. Sobretot observar dins de l'univers en el temps passat, no? En tot el que està passant. Llavors, dins d'això sí que se sap segur que surten del que és el pols interestel·lar, que parlàvem un dia, tota la matèria que hi ha a l'univers. Aquesta pols, també dèiem un dia que tot això té una rotació, té un moviment i uns camps magnètics que fan que d'aquests núvols de gas es vagin concentrant i escalfant i arribin a un equilibri entre gravetat i gradient. Això d'aquí vol dir que arriba a un equilibri, diguéssim, en comptes d'anar-se ajuntant i fer-se més calents, arriba un moment en què aquesta escalfor encén el foc i ja n'hi ha prou perquè això no decreixi més, no es faci més petit. Arriba a una certa mida, un equilibri, que ja no això cal mateix, que es faci més petit, no? Entre la força exterior i la força interior. O sigui, es compensa, diguéssim. Això mateix, és una compensació de forces. Vale. És una miqueta difícil d'explicar sense conceptes molt físics, però simplement això, és una cosa que s'escalfa tant, arriba a ser esfèrica, gairebé, i arriba a l'equilibri. Llavors, podríem dir que en el primer moment, quan arriba en aquest equilibri, és com un ou fregit. La imatge que hem de tenir és l'ou fregit. És a dins tenim el nucli calent i a fora l'envolta tot de gas. Sí. Sí? És aquesta imatge. De fet, quan observem a fora hi ha alguns estels, alguns naixements d'estels que es diu que es veuen amb aquesta forma. És a dir, la part blanca seria el gas. Seria el gas més fred que es va allunyant de l'estel. Aquí a dins tindríem el material més calent que s'està cremant. El nucli de l'estel, sí, que al final es comparteix en tot l'estel. Aquest gas se'n va anant, desapareix. Podríem dir que han nascut els nostres estels petitons. La vida de l'estel. A partir d'aquí, el que fa l'estel és força repetitiu durant tota la seva vida. Podem dir que és una vida bastant avorrida en general. Una vida rutinària com la nostra. Més rutinària. A més encara. Sí, perquè de fet el que fan és anar cremant aquest combustible que tenen. Sí. I de fet, com que tenen masses tan grans, són tan enormes, com parlàvem un dia del Sol, que ni tan sols ens ho podem imaginar, doncs ells van cremant molt combustible, aquest hidrogen, normalment sempre comencen a cremar hidrogen, van cremant molt combustible, però són tan grans que aquest molt combustible que és per nosaltres és molt poquet per ells. Sí. I, de fet, ni tan sols noten una variació en massa, res. Ells estan allà cremant absorbint energia, però en tenen moltíssima durant tota la seva vida. Llavors, hi ha unes petites mudes, com les serps, que és, es muden de pell, diguéssim, van mudant aquestes petites closques que van quedant, que hem dit abans, que és com l'ou, i això s'ho van traient de sobre i va desapareixent a l'espai. Mm-hmm. Això és l'únic, el petit canvi que tenen seria, doncs, com això, com una serp, eh? Cada temporada muden la seva petita capa d'energia freda gastada i ja està, i es queden així. Per tant, la seva vida és més avorrida que la nostra. Sí, ha sigut conya. Llavors, aquests nutrients que van, diguéssim, que no se li acaben mai, són el que fan que ell vagi cremant. Els estels, posem l'exemple del nostre sol, va cremant hidrogen, d'acord? Què passa quan ha cremat l'hidrogen? Doncs que quan s'acaba de cremar l'hidrogen, que és el 90% del combustible que té normalment, crema heli, que és el següent àtom a la taula periòdica. Diguem, bueno, això també, bueno, així explicat una miqueta grosso modo, l'hidrogen és l'element més simple, l'element químic més simple, uh-huh, d'un protó, un electró i un neutró, doncs l'heli tindria dos protons i dos electrons. I es va complicant, doncs. Això mateix, es va complicant. Però aquest és només un 10%, diguéssim. Si tenim un 90% d'hidrogen, només un 10% és heli. I molt poquetes estrelles cremen alguna cosa més que heli. Uh-huh. Llavors, tot això seria la vida en si, el nucli i la maduresa d'aquest estel. Imagineu-vos que si, clar, han cremat hidrogen i han cremat heli, ha de passar alguna cosa, si no cremen res més, si ja no hi ha cap element més. Doncs el que passa és que es moren. Si se'ls acaba el combustible i moren. Se'ls acaba, van cremant, en aquest cas l'heli, que és la segona etapa, ja no els hi surten a compte, aquesta energia que dèiem que els hi sobrava els hi comença a mancar, i es precipita cap a una mort més divertida del que ha sigut la seva vida. Hi ha una miqueta de moviment en aquesta mort. Contràriament al que podríem imaginar, quan més gran és un estel, imaginem-nos un estel més gran que el Sol, menys estona es passa cremant aquest hidrogen que hem dit al principi. La seva maduresa. La seva vida. Això mateix. Hi ha una frase que em feia molta gràcia, que ens deia el nostre professor d'estel·lar, que deia: viu ràpid, mor jove i deixa un bonic cadàver. Doncs això és el que solen fer les estrelles com més grans són. D'acord? Cremen hidrogen molt ràpid i es precipiten cap a una mort. Què els hi passa? Han cremat l'hidrogen, d'acord? Doncs tenen com un problema de metabolisme. Cal que necessiten cada cop més temperatura per cremar hidrogen i no els hi surt gens a compte i llavors no hi ha equilibri en aquest estel. Ja no estem en aquesta situació de l'estel estable, vivint tranquil i cremant hidrogen o heli. Llavors el que passa és, tenim diferents casos. Si és més petit que 10 masses solars del nostre Sol, com per exemple Júpiter, aquest estel ni tan sols ha començat a cremar mai. És a dir, mai ha arribat a ser un estel. Sí? És un cas excepcional. No ha cremat mai ni hidrogen ni heli. No s'ha encès mai aquest foc. I mor. Llavors, no, es queda com un planeta. Sí, se li diu nana marró. Mm-hmm. O sigui, necessita una certa massa per començar a cremar. Per començar si no, a fer no aquest crema. Foc d'hidrogen. Si no, ja ni tan sols li surt a compte començar a cremar. Mm-hmm. Això seria un nan marró, que és Júpiter, per exemple. En el nostre sistema solar es pensa que pot ser, que té una massa, doncs, més o menys 10 cops menys la massa solar i pot ser que fos un possible estel fallit, que es diu. Mm-hmm. Mm-hmm. Si la massa és fins a unes 4 masses solars, és a dir, el nostre Sol, el cas del nostre Sol, es va refredant lentament i acaba com el que anomenem una nana blanca, que és un cadàver d'heli, d'acord? Ja no brilla, es fa invisible, i només si tingués una estrella veïna, que ja en parlarem un dia de la possibilitat de que hi hagi dos estels junts com a sistema binari, es fa inestable i rebenta, explota com el que anomenem una supernova. Suposo que heu sentit algun cop el terme supernova. Jo vaig veure una pel·lícula que es deia Supernova i que estava relacionada amb el Sol, que deia que el Sol acabava com una supernova i pel que tu estàs explicant necessitaria més massa per acabar com una supernova. Sí. És a dir, no s'havien informat. No. L'únic... Molt bé. Molt bé. A no ser, hi ha una teoria, que ja explicarem un dia, que és molt interessant, que diuen que possiblement el Sol té una estrella bessona, que li diuen Nemesis. Sí. Llavors sí, podria acabar com una supernova. Perquè però no és el cas. Sí, no seria el cas. No és el que se suposa quan estudiem el Sol. Poder la pel·li estava sota aquesta hipòtesi. Ah, exacte. Potser havien anat més enllà. Exacte. És a dir, no es van quedar curts. Van anar més enllà. De fet, hi ha alguns contes de ciència-ficció que parlen sobre aquesta Nemesis. pensis, pot ser que estigués inspirat en un d'aquests contes. Sí. Llavors, doncs, ens quedem en aquest cadàver. Aquest cadàver, abans de quedar-se com a nana blanca, petitona, invisible i morta, el que ha fet ha sigut créixer molt per compensar les forces, diferents forces que tampoc entrarem ara en detall, i primer és una gegant vermella que haurà absorbit la Terra. És a dir, quan el Sol es mora, abans de fer-se petitona i apagar-se, intenta expandir-se d'alguna manera, per, com una última exhalació per intentar trobar aquest combustible que ja no té, i en això se li diu nana vermella perquè es veu vermella, gegant vermella perquè es veu vermella, es fa molt gran, i tan gran que absorbirà, diguéssim, ens arribarà fins a la Terra, segurament es calcula. I llavors ja acabarà com una nana blanca. A no ser que tingués aquesta nèmesis, llavors explotaria i l'anomenaríem supernova. Nosaltres acabem perdent, no?, de totes maneres. Sí, per un cantó, o pel que dèiem de xoc de galàxies, o per aquest... Doncs, encara que s'apagués simplement, també. Sí, o aprenem a sortir del nostre sistema solar, de la nostra galàxia, amb tots aquests segles i segles que queden, o ens espera un final, doncs... Una mica trist. Una mica trist. No com el de les estrelles. Bueno, que és molt més divertit. Que tenen algú per esperar, no? Si la massa és intermitja, si és entre 4 i 8 masses solars, perquè es considera que el nostre Sol no és molt gran, sempre rebenten. Després d'aquesta última combustió de l'heli, tinc heli, necessito cremar més, no tinc res més que cremar, doncs rebenten com a supernoves, es diu de tipus 1, o de tipus 2, si hi ha un... Si, bueno, aquí ja hem d'entrar en explicacions de la matèria que els envolta o no els envolta. Si hi ha més matèria que els envolta, que es diu núvol, es convertirà en una supernova de tipus 2, i si no de tipus 1, i el que deixarà anar serà carboni, que seria el següent àtom després de l'heli, per això tenim carboni en el nostre univers. De fet, gràcies a les estrelles tenim hidrogen, tenim heli i tenim carboni. I ara em direu, i els altres elements, això mateix. Els altres elements, tots els elements que trobem pesats, diguéssim, fins, si no recordo malament, el ferro, els trobem per l'explosió de les estrelles de massa més elevada, és a dir, de més de 8 masses solars. Són estrelles molt grans, són les estrelles més grans de l'univers, i cremen. Aquests sí que poden cremar l'heli, no els hi surten a compte, però segueixen cremant. Cremen carboni, anem pujant els elements de la taula periòdica fins que arriben al ferro. I aquí, un altre cop, pam, exploten. Sí. D'acord? Exploten en supernoves sempre de tipus 2, se'ls diu per col·lapse del nucli, es fan molt petites, i al cop, pum, exploten cap a fora. I tots aquests elements, fins al ferro, són els que escampen a l'univers, i per això nosaltres, a la Terra, per exemple, tenim tots aquests elements. Per això diuen, somos polvo d'estrelles, allò sí, que comentàvem un dia. Sí, aquella frase que vam dir. No sé si em queda molt temps... Volia comentar abans d'acabar, perquè bueno, comentant una miqueta així la vida d'estrelles no té res a veure, però jo també tenia la resposta a una pregunta d'un oient que ens ha fet arribar efectivament a la nostra ciència@gmail.com i ens preguntava sobre l'aurora boreal. Té una miqueta a veure amb els estels, així que per això he aprofitat per respondre-la avui. L'aurora boreal, no sé, noia, si vosaltres us sona, si té alguna cosa a veure amb el sol. Sí? L'aurora boreal? Si té alguna cosa a veure amb el sol. Doncs no ho sabem, eh? No, jo no... L'heu vist? No ens volem arriscar. Sabeu del que parlo, no? Els llums al cel que es veuen alt. Sí, com uns núvols de colors, podríem dir, no? Sí, això mateix. Que es veu a la nit. Es veu. Es pot veure de dia. És que aquí, clar, hi ha moltes coses que... Per això és un tema que, si tenia una miqueta de temps, m'agradaria parlar-ne. Podem veure-ho a simple vista, per això? Es pot veure a simple vista. De fet, és un dels espectacles més bonics de la natura que hi ha. I hi ha, fins i tot, viatges organitzats a prop del Pol Nord Geogràfic, sobretot a Canadà i a l'àrea de Finlàndia, etc. I menys al Pol Sud. Al Pol Sud no, perquè, clar, és molt a prop del Pol Sud Geogràfic i és més difícil arribar-hi. Doncs s'observen al Pol Nord i és un espectacle impressionant. De fet, hi ha vídeos, podeu mirar-ho al YouTube, es pot veure, no és el mateix, però us podeu fer una idea de lo impressionant que és. Doncs una miqueta per anar ràpid, per no entrar tampoc a explicar, perquè és bastant difícil com es forma i tot això. La pregunta d'aquest oient ens deia que si es movien o no es movien, perquè, clar, sempre les hem vist en fotos, habitualment, aquestes aurores boreals. Sí. I ara que hi ha el YouTube, jo també així una miqueta amb curiositat, jo sabia que a vegades es movien i a vegades no es movien pel que havíem estudiat. Sí. Però, clar, veient al YouTube, que solen passar a càmera ràpida, ja t'ho avisen, es veu que es mouen molt ràpid. Això és fals. És a dir, no es mouen molt ràpid. Normalment és un 50% de possibilitats que quan veus una aurora boreal, que sol ser pels equinoxis, sigui estàtica o mòbil. De fet, es diu així, aurora boreal estàtica o aurora boreal mòbil. Per què? Doncs l'aurora boreal es forma pel tema de fluxos magnètics que venen del Sol, de tempestes magnètiques. Suposo que us sonarà que a vegades diuen que el Sol deixa anar com material. Sí. Aquest material xoca amb una capa de l'atmosfera, que es diu ionosfera, sí. Que això potser la Mònica un dia ho explicarà més detall. Un dia parlarem d'aquestes capes. Doncs aquests xocs de partícules, diguéssim, excita els àtoms de la nostra atmosfera i fa que surtin aquestes llums. Doncs aquestes llums, depèn de com sigui aquesta forma del camp, etc., depèn de com xoquin, es mouran o no es mouran. A vegades seran estàtiques i a vegades es mouran. És molt bonic veure les que es mouen i, de fet, és un efecte com quan passen els núvols quan fa molt vent, sí. Però, clar, amb uns colors. Mm-hmm. Els colors solen ser verd i vermell perquè els àtoms que exciten, diguéssim, aquests àtoms que es mouen molt ràpid són de l'oxigen i es mouen en aquests espectres visuals i, a vegades, si hi ha molt nitrogen a l'atmosfera, es veuen de color blau, que també és un efecte molt diferent, més estrany i, per tant, molt bonic. Molt xulo. Es veuen sobretot de nit i el que dèiem, a la zona dels equinoxis. Doncs, molt bé. Amb això us deixo per aquesta setmana. Us deixo una cançó que es diu L'univers, de Ja t'ho diré.